yo ka kouye l'amou. Mwen kwa mwen amoure. Si se sa yo ka kouye tendres. Mwen ni yon pile pi bo. Si e tou pase l'an mod. Mwen pe di tout mwen yin mwen. Mwen pase pan la mizik. Pou mwen esplike ou sa. Mwen manjou mwen le domi. Se ou men mwen ka refe. Mwen sou bache pa fe kole. Mwen si mye la joa, la joa. Na di jizou di fok soui. Mwen di a ye poko a ye. Mademoiselle se kouto selman. Ki sa ou sa ki an ke choko. La la la la la ole ole ole ole ole. Vamos na muni, vamos na...